امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، موبائل فون کی وجہ سے طلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، اس کا حل ارشاد فرما دیجیے۔ طلبہ کا ہی قیمتی وقت ضائع نہیں ہو رہا بلکہ ہر شخص کا انمول وقت ضائع ہو رہا ہے۔ قیمتی سے انمول زیادہ وزن دار ہے، کیونکہ وقت انمول ہی ہے۔ ایک سانس جو ہم نے لے لیا اب کبھی بھی نہیں لے سکیں گے، ہر سانس ہمارا موت کی طرف گویا ایک قدم ہے۔ تو ان مانو کر وقت انمول ہے، وہ کسی بھاؤ پر بھی خریدا نہیں جا سکے گا۔ جب موبائل فون عام نہیں ہوا تھا اس وقت بھی تو گزارا ہو ہی تھا، اور موبائل فون کو میں تو اینٹی کفل مدینہ کہتا ہوں۔ جس کو کفل مدینہ لگانے کا جذبہ اس کو تو موبائل فون چلے بھی نہیں، تو اس کو بہت باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اب موبائل فون ہماری ضرورتوں کا حصہ بن گیا، وہی عادت بگڑ گئی، تو اس لیے اس کے بغیر بازوں کو چلتا نہیں ہے۔ تو ضرورتاً اس کا استعمال کریں، بلا ضرورت استعمال سے بچے۔ تو اسی طرح طلبہ بھی احتیاط فرمائیں، اور خصوصاً اپنے تعلیمی اوقات میں تو ہرگز اس کا استعمال نہ فرمائیں۔ آپ کی اپنی تعلیم میں اس سے حرج ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس وقت اس کو آپ بند کر دیا کریں تاکہ نہ فون کی گھنٹی کی آواز آپ سنیں، نہ اس پر آپ کو بات کرنے کی نوبت آئے۔ میرے مشورے پر عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی نہیں ہے، خالی شوقیہ رکھا ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ فوری طور پر اس سے جان چھڑا لیں۔ میں خود موبائل فون نہیں رکھتا، میرے پاس نہیں، میں اتنا وقت ہی کا کہ موبائل فون پر لگے رہیں، یہ تو فالتو لوگوں کا کام ہے۔ ہاں بعضوں کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کا انکار نہیں ہے، تو غور کر لیا کریں کہ واقعی ضرورت ہے تو فون کا استعمال کریں، ورنہ پھر رہنے دیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔